Galeria Krakowska. Galerie powstają latami, jak ogrody botaniczne albo lasy. I wreszcie głosy. Anka Mozolanka, Borys Marynowski i Andrzej Zaorski. Reżyserował Henryk Rosen. Opracowanie muzyczne Jerzego Kordowicza. Realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej. Koniec, już koniec. Dziękujemy. Za tydzień listopadowa premiera. Sztuka Marka Kochana, przez niego zrealizowana z okazji roku Stanisława Lema. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 listopada. Już minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim minister zdrowia o możliwych scenariuszach rozwoju pandemii, seria rozmów premiera w europejskich stolicach na temat kryzysu migracyjnego i promocja polskiego kandydata do Oscara za oceanem. Rząd bierze pod uwagę dwie prognozy rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce, mówi w publicznej telewizji minister zdrowia Adam Niedzielski. Jedna mówi, że szczyt zachorowań czwartej fali nastąpi w przyszłym tygodniu i osiągnie poziom 25 tysięcy zakażeń. Według drugiej, gorszej prognozy, wzrosty zakażeń utrzymają się przez następne 3 tygodnie, mówi minister Niedzielski. Wtedy dopiero na początku grudnia będziemy mieli apogeum, no i oczywiście ono będzie na wyższym poziomie. To będzie poziom około 30-35 tysięcy. Te dwa scenariusze, które przedstawiłem, to są takie scenariusze bazowe, jeśli można powiedzieć. Oczywiście pandemia już wiele razy nas zaskakiwała, ale no, najbardziej prawdopodobne jest, że jednak w tym okresie tuż przedświątecznym ta liczba zachorowań zacznie maleć. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 19 tysiącach nowych zakażeń. Zmarło 41 osób z COVID-19. Dziś Litwa, Łotwa i Estonia, a wkrótce kolejne europejskie kraje chce odwiedzić premier Mateusz Morawiecki. Z ich przywódcami rozmawia o kryzysie na wschodniej granicy Polski. W Tallinie premier mówił, że Unia Europejska powinna się skoncentrować na kwestii bezpieczeństwa na wschodzie i kryzysie energetycznym. Ryzyko tego ostatniego zwiększa zdaniem szefa polskiego rządu otwarcie gazociągu Nord Stream 2. Unia Europejska powinna skoncentrować się na tych priorytetach, które dzisiaj w jasny sposób wyłoniły się na horyzoncie, czyli bezpieczeństwo na wschodzie, czyli kryzys energetyczny, ryzyka związane z otwarciem Nord Stream 2, który połączy Niemcy i Rosję i da jeszcze więcej możliwości szantażu Władimirowi Putinowi. Kilka dni temu niemiecki regulator wstrzymał certyfikację gazociągu Nord Stream 2. Federalna Agencja Sieci ogłosiła, że operator inwestycji musi postępować zgodnie z niemieckim prawem. Białorusini mieszkający w Białymstoku protestowali przeciwko instrumentalnemu traktowaniu migrantów przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Podczas demonstracji na rynku Kościuszki mówili, że celem dyktatora jest uznanie go za prezydenta i odwrócenie uwagi od represji na Białorusi. Migranci są bronią w rękach reżimu, ale też nie tylko migranci cierpią. W zakładnikach reżimu teraz są nie tylko migranci, ale wszyscy obywatele Białorusi. To, co się dzieje na granicy, to po prostu jest skutek tego, co działo się wewnątrz naszego państwa. Teraz wychodzi po prostu za granicę. Teraz już wszyscy widzą, co się dzieje i ten problem przestaje być tylko naszym problemem, naszym bólem. Mam nadzieję, że to pomoże nam zwalczyć to zło. Żadnych rozmów z dyktatorem! Żadnych rozmów z dyktatorem! Organizacje obrońców praw człowieka tylko w tym tygodniu wpisały na listę więźniów politycznych na Białorusi około 20 osób. Teraz jest ich prawie 900. Przez ostatni rok z powodów politycznych i społecznych swój kraj opuściło kilkadziesiąt tysięcy Białorusinów. Większość z nich mieszka teraz na Litwie, Ukrainie i w Polsce. Od początku tego roku na polskich drogach doszło do ponad 19 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 2 tysiące osób. W Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych Inspekcja Transportu Drogowego przypomina o akcji Wspólnie na Drodze. Polega ona na tym, że różni użytkownicy dróg przekazują podstawowe zasady bezpieczeństwa. W akcję włączyli się m.in. kierowca karetki pogotowia i motocyklista. Nie słuchaj za głośno muzyki w samochodzie. Chcę, żebyś słyszał, że nadjeżdżam. Nigdy nie wiesz, kiedy to ty lub twoi bliscy będą potrzebować mojej natychmiastowej pomocy. Kierowco, ciebie chroni karoseria, a mnie tylko kask i kilka ochraniaczy. Pozwól mi bezpiecznie przejechać koło siebie, gdy mijamy się na mieście. Ja też. Chcę bezpiecznie dotrzeć do celu. Akcja Wspólnie na Drodze rozpoczęła się przed wakacjami, ponieważ latem zdarza się najwięcej wypadków. Za oceanem trwa kampania oscarowa polskiego kandydata do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dziś film Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego prezentowano w Nowym Jorku i Los Angeles. W Stanach Zjednoczonych przebywa reżyser oraz odtwórca głównej roli Tomasz Ziętek. Przyjęcie filmu było bardzo dobre. Dużo rozmów i komentarzy ocenił po nowojorskiej projekcji reżyser. Zdaniem Jana P. Matuszyńskiego różnica w odbiorze filmu w Polsce i w Ameryce jest nieznaczna, co jest dla mnie potwierdzeniem uniwersalności obrazu, podkreślił jego twórca. Kampanie oscarowe polskich filmów wspierają Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz już w studio. Czas na sport. Ruszył sezon skoków narciarskich i oprócz najlepszego wyniku w piątkowych kwalifikacjach Kamila Stocha, trudno powiedzieć coś dobrego o postawie Polaków w Niżnym Tagile. Dziś najlepszy z naszych Piotr Żyła zajął 16 miejsce, 30 był Andrzej Stękała. Tylko ta dwójka wzięła udział w drugiej serii. Kolejny Puchar Świata za 2 tygodnie w Wiśle, oby z udziałem publiczności. Aleksander Zwieriew w godzinę i 16 minut pokonał broniącego tytułu Daniła Miedwiediewa 6-4, 6-4 w finale Mastersa w Turynie. To drugi triumf Niemca w zawodach tej rangi. Poprzednio wygrał w 2018 roku. W zawodach deblowych Francuzi Pierre-Yves Herbert i Nicolas Mahut wygrali z Amerykaninem Radziwem Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisburym 6-4, 7-6. A na krajowych boiskach kolejna, 7 z rzędu porażka Legii Warszawa. Tym razem klub dowodzony przez Dariusza Mioduskiego traci punkty w Zabrzu. Górnik objął prowadzenie 2-0 jeszcze w pierwszej połowie. W drugiej Legia wyszła na boisko bardzo umotywowana i szybko wyrównała. Ostatecznie jednak to Górnicy cieszyli się ze zwycięstwa po bramce Kubicy w 6 minucie doliczonego czasu gry. W pozostałych meczach Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. Brukbet Nieciecza zremisował z Górnikiem Łęczna 1-1. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin awansowały do Ligi Europejskiej. W meczu rewanżowym decydującej trzeciej rundy kwalifikacji Zagłębie wygrało ze Zwiezdą z Wienigorod 33-29. Grała też Superliga. Szczypiorniści pod Piotrką Janina wygrali z MKS-em Kalisz 30-29. W siatkarskiej plus lidze Projekt Warszawa 3, Trefl Gdańsk 0, a Luk Lublin pokonał Kuprum Lubin 3-2. Na lodzie hokeiści GKS-u Katowice JKH GKS Jastrzębie 7-4. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Energą Toruń 1-0, a STS Sanok zwyciężył Unię Oświęcim 3-2. Nie tylko grano, ale i ścigano się na łyżwach. W Debreczynie Natalia Maliszewska była trzecia w Pucharze Świata na 1000 metrów. Na długim torze w Stavanger najlepiej poradziła sobie dzisiaj Kaja Ziomek, która w sobotę była trzecia na 500 metrów. Tym razem ukończyła rywalizację na tym dystansie na 6 miejscu. 14 była Angelika Wójcik. W rywalizacji mężczyzn trzeci w sobotę na pół kilometra Marek Kania znów poprawił rekord życiowy, ale ukończył zawody na 9 miejscu. 11 był Piotr Michalski. I na koniec życzenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dla Pawła Fajtka, który zmienił stan cywilny. Tym miłym akcentem żegnamy się i zapraszam na sport w Trójce o 6.30. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, na północy z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz, a wysoko w górach śnieg. Nad ranem możliwe mgły. W nocy od -1 w Suwałkach do +5 we Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie, w centrum 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz cichy i pracowity robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 999 zł. Automatyczny ekspres do kawy Siemens za jedyne 2499, taniej aż o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Farm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 10,5 minuty po 21. Za konsulety Agnieszka Łukasiewicza, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska mówię dobry wieczór po brzozowej, po islandzkiej ciemnej stronie mocy. Dzisiaj nasze 735. spotkanie i od razu na sam początek przekażę Państwu wszystkie możliwe informacje o poście powitalnym na trójkowym Facebooku. Przypomnę, tam też można się meldować o przyczajonej w eterze na znanym portalu społecznościowym i o grupie audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. A jak ja się ucieszyłam dzisiaj, jak Państwo sami wrzucali kolejne utwory pani Brzozy, czyli Björk, która dzisiaj obchodzi swoje 56. urodziny. No tak nam się udało. 21.11.21 i dzisiaj 56 świeczek na torcie zapalamy. Oj, cudownie, że pani Brzoza jest, cudownie, że ciągle nagrywa. Dzisiaj z 9 albumów studyjnych i jednego tego najważniejszego ze ścieżki dźwiękowej, państwo wiedzą do której, czyli z 10 albumów dzisiaj pani Brzoza nam pięknie zaśpiewa i pomyślałam, że ułożymy to chronologicznie. Ale nie do końca możemy, więc nie zaczniemy od pierwszego albumu, od debiutu z 93 roku, tylko zaczniemy od drugiego albumu, od Post. We'll be right back. No myślę, że Państwo zrozumieją, dlaczego akurat tak zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, że od drugiego albumu urodziny pani Brzozy, a nie od pierwszego, bo przecież Army of Me to nasz ciemnostronomocny, sztandarowy absolutnie utwór. Można by powiedzieć, że sygnał. Jak mówiłam dzisiaj, przez wszystkie albumy pani Brzozy, te główne, studyjne i ten jeden bardzo ważny filmowy, przejdziemy do godziny 23 po ciemnej brzozowej stronie mocy. To zacznijmy od początku. For my Wydany w 93 roku pierwszy album, który za serca zachwycił, chwycił chyba wszystkich. Mnie zdecydowanie na pewno 11 utworów na nim się znalazło, między innymi Human Behavior, który ten album otwierał. Najmniejsza, największa Islandka świata, absolutnie. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że ciągle na wyspie są osoby, szczególnie z młodszego pokolenia, które nie wiedzą, kto to Björk. Tak, zgadza się. Nieprawdopodobne, że tacy są. 56 lat dzisiaj kończy nasza wspaniała diwa. Przechodzimy do trzeciego albumu, Homogenic. Zastanawiam się, który z tych albumów, a było ich 9 studyjnych, czekamy na 10, złapał państwa za serce najbardziej. No to można pod postem na przyczajonej weterze albo na grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce opowiedzieć, albo napisać maila csm@polskieradio.pl. Brzozowa strona mocy dzisiaj. If travel is searching

sama komponuje, sama pisze teksty, sama produkuje te swoje utwory. Większość kostiumów również, chociaż zaprojektowanych przez projektantów, to wymyśla sama. Nieprawdopodobna i jedyna w swoim rodzaju, to chyba wiemy wszyscy, jest taka właśnie pani Brzoza z albumu Homogenic. No dwa jeszcze maleństwa i państwo już po pierwszych nutkach domyślają się, co pierwsze i na pewno co pojawi się jeszcze w pierwszej godzinie naszego spotkania po ciemnej brzozowej stronie mocy w Trójce. I'm a fountain of love. Ach, ten akordeon na koniec i prawie a cappella, pani Brzoza. Może dzisiaj nam się nawet i a cappella zdarzy. Przed godziną 23 po brzozowej ciemnej stronie mocy w Trójce, 735 spotkanie. No wiadomo było, że On is Full of Love, musimy zamknąć tę godzinę, chociaż to nie jest ostatni utwór przed 22. All is Full of Love i Björk i pani Brzoza, która dzisiaj obchodzi swoje 56. urodziny. Oj, cieszymy się i cieszyć się będziemy po ciemnej stronie mocy w Trójce do godziny 23 z jej muzyki. Chronologicznie powiedziałabym, że ułożone dzisiaj są nasze albumy pani Brzozy. No nie od początku, ale już teraz absolutnie chronologicznie grać będziemy. I Państwo już pisali o filmie, z którego teraz zagramy, Scatterheart, Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera, o którym nie lubimy już teraz bardzo wspominać, natomiast o nieprawdopodobnej ironii pani Brzozy i o ścieżce dźwiękowej do tego filmu absolutnie tak.